im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy dwóch wiosek na Warmii naprawiają szkody po wczorajszej burzy. Trzech ukraińskich żołnierzy zginęło na froncie w Donbasie, w serwisie też o ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze. Trwa usuwanie szkód wywołanych przez wczorajsze nawałnice. Po przejściu trąby powietrznej nad Warmią poszkodowane rodziny mają dostać po 6 tysięcy złotych zapomogi. Jeśli będzie trzeba tę pomoc uzupełnić, bo dopiero mówię, szacunki wszystkie będą dokonywane. Teraz dokumentacja fotograficzna i przegląd nadzoru budowlanego i pod kątem możliwości użytkowania tych budynków mieszkalnych, a całe szacunki dopiero będą się odbywały w kolejnych dniach. To wójt Górowa i Ławeckiego, Bożena Olszewska-Świtaj. Poszkodowani mieszkańcy są w domach. Gmina nie musiała zapewniać im lokali zastępczych. Wszystkie mieszkania się nadawały do tego, żeby w nich pozostali ludzie i jeden, który został najbardziej uszkodzony budynek, praktycznie został zdewastowany przez tą wichurę, to był pustostanem na szczęście. Dziś także synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. Obowiązują do jutra w południowo-wschodniej części kraju. Teraz w serwisie o sytuacji na Białorusi. W Mińsku znowu są problemy z dostępem do internetu. Co najmniej 100 tysięcy ludzi przeszło ulicami centrum miasta. Milicja próbowała nie dopuścić manifestantów na centralny plac stolicy. Pomimo to kilkadziesiąt tysięcy zgromadziło się przed ogrodzoną drutem kolczastym siedzibą prezydenta. Funkcjonariusze zatrzymali co najmniej 190 osób, w wielu przypadkach brutalnie. Zatrzymania zaczęły się jeszcze przed demonstracją. Zostajemy na wschodzie. W Donbasie zginęło trzech ukraińskich żołnierzy. Prorosyjscy separatyści złamali zawieszenie broni obowiązujące od końca lipca. W ataku zginął jeden Ukrainiec, dwóch innych straciło życie na polu minowym, gdy jechali gasić pożar. Ukraińskie media podają, że na jutro rebelianci planują ofensywę w pobliżu miasta Gorłówka. Zaostrza się spór Grecji i Turcji o prawo do wydobycia złóż gazu pod wodami Morza Śródziemnego. Szef Rady Europejskiej rozmawiał dziś z prezydentem Turcji. Charles Michel zaapelował do Recep'a Tayyip Erdoğana o deeskalację. Konfliktem mają się zająć w tym miesiącu unijni przywódcy. Szef Rady Europejskiej, jak wynika z relacji jednego z dyplomatów, podkreślił, że Unia udzieliła pełnego poparcia władzom Grecji i Cypru w tym konflikcie. Charles Michel wyraził też nadzieję na poprawę kontaktów i konstruktywne relacje Unii z Turcją. Podczas szczytu, który odbędzie się za niecałe 3 tygodnie, omawiane będą ewentualne decyzje i zastosowana ma być metoda kija oraz marchewki w podejściu do Turcji. Przewodniczący Rady zaapelował również o zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej sytuacji na Morzu Śródziemnym w celu znalezienia pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przenosimy się do Częstochowy. Na jasnogórskie dożynki przyjechali rolnicy z całej Polski. Przybywamy z parafii Lipsko koło Zamościa z pięknym wieńcem. Przyjeżdżamy na dożynki po to, aby dziękować Panu Bogu za to wszystko, co dzięki Jego łasce wyrosło z ziemi, ziemia wydała. To jest podziękowanie za trud, który się wkłada w pracę na roli, a praca na roli jest, wiadomo, jest bardzo ciężka. To jest chwila refleksji, to jest chwila odpoczynku dla nas rolników, bo my jesteśmy zaganiani, musimy sprostać coraz większym wymaganiom. No i to jest jak gdyby chwila do przemyślenia. No możemy też spojrzeć na święty obraz, tak, Matki Bosnej Jasnogórskiej, no i pomodlić się o przyszły pomyślny rok dla rolnictwa. Przed południem wieńce żniwne podczas uroczystej mszy świętej pobłogosławił arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. Dzisiaj obchodzimy Dzień Walki z Prokrastynacją, czyli tendencją do ciągłego, nałogowego wręcz odkładania obowiązków na później. Często nazywa się to syndromem studenta. Jak mówi Justyna Soroka, psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, nie oznacza to, że odkładamy realizację zadań z powodu braku czasu albo lenistwa. To dobrowolne zwlekanie z zamierzonymi działaniami lub odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę, mimo świadomości, że takim podejściem możemy jedynie pogorszyć sytuację. Ktoś, kto zmaga się z takim problemem, wcale nie jest osobą leniwą, czy też pracującą wolną na tak zwanych najniższych obrotach. Jest wręcz przeciwnie. Taka osoba z dużą intensywnością pracuje, tyle tylko, że wykonuje pracę chwilę przed wyznaczonym terminem. Ludzie, którzy ze wszystkim zwlekają, często mają trudności ze spaniem, dodaje psycholog. Trudno im też zrealizować ważne decyzje życiowe. Często również snują plany związane z pracą zawodową, z zmianą stylu życia, planują wakacje, z czego niestety nic nie wychodzi, tylko dlatego, że zabrakło planu działania. Takie nawyki można jednak zmienić, tak przekonuje psycholog. Zamiast muszę, warto mówić chcę. Powinno się także zorganizować swoją pracę i zadbać o uporządkowany rytm codziennego życia. To był Serwis Trójki. W uporządkowany sposób przechodzimy do sportu. Krzysztof Łoniewski. Dwa kółka na początek i 9. etap Tour de France. Karty rozdawali w nim kolarze z kraju małego, pięknego i ledwie 2-milionowego, a sportowców nie tylko w kolarstwie możemy im pozazdrościć. Mowa o Słowenii. Wygrał Tadej Pogacar przed eks-skoczkiem narciarskim Primoszem Rogliciem. Trzeci finiszował Szwajcar Mark Hirschi. Na pozycji lidera wielkiej pętli Brytyjczyka Adama Yatesa zluzował wspomniany Roglic. Pireneje zamieniamy na północne Włochy. Na torze Monza pod Mediolanem, wybudowanym w pierwszym roku rządów Duce, wreszcie zakotłowało się w stawce kierowców w Formule 1. Żadnych znanych nazwisk na podium. Wygrał po raz pierwszy w karierze Francuz Pierre Gasly przed Hiszpanem Carlosem Sainzem i Kanadyjczykiem Lancem Strollem. W rajdowych Mistrzostwach Świata za nami czwarta runda. Rywalizację w Estonii ku uciesze gospodarzy wygrał Ott Tanak przed Brytyjczykiem Craigiem Breenem i Francuzem Sebastianem Ogierem. I to ostatni z wymienionych prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Kajetan Kajetanowicz wypadł z trasy na ostatnim odcinku specjalnym. Na szczęście ani on, ani pilot Maciej Szczepaniak nie ucierpieli w wypadku. Do mety bez szwanku dojechał Robert Kubica, ale jak zwykle ciągnął się w ogonie. Żartują z jego występów już nawet dzieci w szkole podstawowej. Dziś był 14 na 16 startujących w wyścigowej serii DTM w Assen w Niemczech. Kończąc wątek sportów motorowych, jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu, w arcyważnym i arcyciekawym spotkaniu we Wrocławiu Betard Sparta prowadził niemal przez cały mecz, by na końcu 44-46 przegrać z moimi Bermudami Stalą Gorzów. Trwa spotkanie RM Solar Falubazu Zielona Góra z Fogo Unią Leszno. W sprawach tenisowych w wielkoszlemowym US Open nie gra już najlepsza w tej imprezie przed 4 laty Angelika Kerber. Niemkę w dwóch setach ograła reprezentująca gospodarzy Jennifer Brady. W innym sporcie z siatką pośrodku, tyle że zawieszoną dużo wyżej, hegemon siatkarskiej plus ligi grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle w meczu o Super Puchar Polski 3-1 pokonała PGS Skrę Bełchatów, a selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek zapowiedział, po nie najlepszym meczu przeciwko Holandii, że w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów nastąpią zmiany w każdej formacji. Czy to coś poprawi w grze naszych Orłów, przekonamy się jutro od 20.45. Kolejny serwis sportowy w Trójce też jutro, ale tuż po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie jutro od 14 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 17 stopni na północy, do 21 na południowym zachodzie. Wzdłuż wschodniej granicy deszczowo, ale burzowo tylko gdzieniegdzie na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Audycję realizuje Kasia Fürst-Wojtkowska, a ja zapraszam do północy na, nazwijmy to roboczo, reaktywacja rozmowy z dźwiękiem. Where do you take me, mama? Where do we go tonight? Why are we crouching, mama? Are we hiding inside? Why are we running up Denny Hill? Why are we running up there? Where we'd watch the red arrows, but can't see them at night. Baby, we're not running away. Baby, we are catching the day. Baby, we're not running away. Baby, we are catching the day. Where do you take me, mama? Where do we go tonight? Why are we crouching, mama? Are we hiding inside? Why are we running up Denny Hill? Why are we running to there? Where we'd watch the red arrows? Are we hiding inside? Why are we running up Denny Hill? Why are we running up there? Where we'd watch the red arrows? But we can see them at night in the day. Where do you take me, I'm running away? Where do we go tonight? Why are we crouching, I'm running away? Are we hiding inside the day? Why are we running up Denny Hill? Why are we running up there? Where we'd watch the red arrows? Hiding inside. Why are we running up Denny Hill? Why are we running up there? Where we'd watch the red arrows? But we see hiding inside. Why are we running up Denny Hill? Why are we running up there? Where we'd watch the red arrows? Douglas Dare i jego trzeci studyjny album, który ukazał się w lutym tego roku, Milk Teeth. Taki nosi tytuł, 11 utworów się na nim znajduje i muszę przyznać, że od momentu, kiedy wpadł mi w ręce i w odtwarzacz, to tam został na bardzo dużo, długo, dużo, dłużej, dłużej, naprawdę na dłużej. 4 lata Douglas Dare kazał nam czekać na ten swój trzeci studyjny album i on o tyle piękny, że wszystkie teksty z myślą o jego mamie, o rodzicach, o dzieciństwie i o tym właśnie opowiadają. Już mówię, jak będzie wyglądać to nasze spotkanie do północy. Rozmowy z dźwiękiem reaktywacja, bardzo roboczy tytuł. We wrześniu się będziemy tak spotykać w niedzielę po 21 aż do północy. I troszkę będzie to przedłużenie naszych spotkań po ciemnej stronie mocy. Ciemna z piątku na sobotę od północy do drugiej. Tam będzie dosyć energicznie, a wszystkie te nasze smaczki, które przez tyle lat celebrujemy po ciemnej stronie mocy, przenoszę tutaj na te nasze niedzielne, wieczorne spotkania. To nie znaczy, że nie będzie energicznie. Też oczywiście będzie. Ale ponieważ jest to przedłużenie, takie swoiste przedłużenie ciemnej strony mocy, przynajmniej na wrzesień, to ciepło zapraszam na grupę i na stronę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i adres mailowy też ciemnostronomocny, csm@polskieradio.pl. Sofa Surfers przed nami, Super Luminal i na wokalu Manie Obeja. Love, central. so free, but all of it's coming back on me. I'm trapped and I'll never get out no more. I'm trapped and I'll never get out no more. I'm trapped. Bring on the screaming babies. I'm trapped. Bring on the dangerous ladies. No drug, no drug. He's got a house. Oh no! He's got a house. There goes the little boy inside. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye. bullshit game. It's a bullshit game. It's a bullshit game. And I'm trapped. Utwór Trapped. Ja specjalnie nie przeszkadzałam między Sofa Surfers a Superluminal a Underworld, bo to był Underworld i Iggy Pop oczywiście, ale to mam nadzieję, że wszyscy rozpoznani ten jakże rozpoznawalny wokal Iggy'ego Popa i Trapped. 49 świeczek na torcie zapalani byśmy dzisiaj dla Dolores. We'll be right back. The Cranberries i Zombie. Dolores, pamiętamy. I to nie tylko my tu w radio, ale też słuchacze. Ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i na stronie. Dziękuję za maile, dziękuję za wszystkie wiadomości. Zaraz tam się pojawię. Proszę mi tylko dać chwilkę, żeby tu zrobić porządki, bo to 3 godziny. Nasze spotkanie trwać będzie w 2 godzinie. Jak 2 tygodnie temu słyszeliśmy się, to sięgnęłam po Pink Floydów, drugą część albumu The Wall. I wtedy obiecałam, że jak przyjdzie jakiś taki dobry moment, no to sięgniemy po część pierwszą. I ten moment nastąpi dziś, tak samo jak 2 tygodnie temu, w 2 godzinie naszego spotkania sięgniemy po album The Wall, ten najważniejszy chyba album, nie tylko mój, ale wielu słuchaczy programu trzeciego. Obiecywałam też podczas naszych ostatnich różnych spotkań o różnych porach, że na pewno pojawią się archiwiści, pojawi się ten nowy album, składankowy album z nowymi wersjami tych utworów najlepszych, nie tylko według nich, jak się okazało. I myślę, że to jest ten dobry moment w 9:30 wieczorem w niedzielę, żeby archiwistów posłuchać. I to nie jednego utworu, ale kilku wybranych z Versions. Bright light.

Take me wherever your spirit searching for something to turn us around. Love never hides when it wants to be found. All we can know is this has to be now. This is the time to be taking a vow. This is the line, I will cross it somehow. I'm taking the feeling I caught from your pain and turning it all into something to gain. Hurt doesn't show when it's trying to rain. Feelings are all that we have to be. Running, I'm running the fight to get free. Taking the only thing that's left of me. Again, and again, and again. Pojawi się jeszcze dzisiaj do godziny, do północy again w tej nowej wersji. Oczywiście to archive End of Our Days i pamiętam, kiedy pierwszy singiel wyszedł z tego albumu, który miał być kropką nad i na 25-lecie zespołu, pomyślałam, no jeżeli panowie pójdą ze z większością tych wybranych utworów, a jest ich 10, właśnie w tę stronę melancholijno-delikatną, to będzie to piękny album, no i się na szczęście udało. Tak właśnie brzmi Archive Versions. To co? Jeszcze jeden przynajmniej przed 22? Stay. No, muszę powiedzieć, że Pills w tej wersji na słuchawkach w samochodzie polecam. Kto z Państwa jeszcze nie przesłuchał w całości Versions, jeżeli chodzi o archive i nowy album? No już taki niestudyjny, bo z wersjami. Ręka w górę. Po ciemnej stronie mocy się widzimy na znanym portalu społecznościowym, ale ja przede wszystkim bardzo chciałam pozdrowić zebrany tam również część miasteczka minimaksowego. This is not really happening. Never was a